Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 września, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. W powietrze wzbiły się polskie i natowskie samoloty bojowe. Powodem jest wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań prezes Sądu Najwyższego, zapowiada szef rządu. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy ekstradycji były szef Agencji Rezerw pozostanie w areszcie. Polskie i sojusznicze myśliwce znów w powietrzu. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, powodem są rosyjskie ataki m.in. na zachodnią Ukrainę. Wszystkie procedury dla zapewnienia bezpieczeństwa zostały uruchomione. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, czytamy w komunikacie dowództwa. W nocy Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na Kijów i Czernichów oraz zaatakowała dronami Lwów. We wczorajszym ataku na Połtawę zginęło co najmniej 51 osób, a ponad 270 zostało rannych. Pod gruzami budynków mogą być żywi ludzie, powiedział prezydent Ukrainy. Krainy Wołodymyr Załański. Trwa rozbiórka zniszczonych budynków. Wszyscy poszkodowani otrzymali niezbędną pomoc. Jestem wdzięczny ratownikom, lekarzom, pielęgniarkom i mieszkańcom Połtawy, którzy włączyli się w pomoc, na przykład oddając krew dla potrzebujących. Robimy wszystko, aby uratować jak najwięcej istnień ludzkich. Rosyjskie ataki jak ten w Połtawie nie byłyby możliwe, gdybyśmy mogli zniszczyć lotniska wojskowe i wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu na terenie Rosji, podkreślił Wołodymyr Załański. Sędzia Dawid Miąsik ma pokierować Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, zdecydowała pierwsza prezes sądu Małgorzata Manowska. Kadencja dotychczasowego prezesa Izby Piotra Prusinowskiego zakończyła się w poniedziałek. Zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezes Manowską zapowiedział premier Donald Tusk po konsultacji z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Według szefa rządu działania Małgorzaty Manowskiej są bezprawne. Przejęła kontrolę nad Izbą Pracy w Sądzie Najwyższym. Prezydent Duda nie skorzystał ze swojego uprawnienia i tylko jego to jest uprawnienie, aby wysłać do mnie propozycję nowego szefa Izby Pracy. Oczywiście nie można uznać tego zamachu pani Manowskiej. Minister Sprawiedliwości uznał wszystkie decyzje pierwszej prezes sądu w sprawie Izby Pracy za nieważne. Michał K. poczeka na dalszy proces w areszcie. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie wyjdzie za kaucją, zdecydował londyński sąd rozpatrujący sprawę jego ekstradycji. Obrońca Michała K. informował, że przekazał sądowi dokumenty w sprawie listu żelaznego, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wpływa wokanda, że jest posiedzenie w przedmiocie wniosku o wydanie listu żelaznego. Jeżeli taki wniosek wpłynął, no to sąd jeszcze nie wyznaczył terminu. Jak wyznaczy, to nas powiadomi. List żelazny daje gwarancję pozostania na wolności do prawomocnego zakończenia sprawy. Czy Michał K. zostanie poddany ekstradycji? Londyński sąd zdecyduje 17 lutego. Anna Grudzińska, zajmująca się tymi zagadnieniami, mówi, że są to czasochłonne procesy. Tego typu sprawy mogą trwać do 6 miesięcy, jeśli są bardziej skomplikowane, mogą trwać nawet do 2 lat. Były prezes rządowej agencji został zatrzymany przez brytyjską policję po wydaniu przez sąd w Warszawie europejskiego nakazu aresztowania. Śledczy chcą mu postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenia uprawnień. W tej sprawie wystawiono też list gończy za Pawłem Szopą, biznesmenem i twórcą marki Redisbet. Miał on sprzedawać agencji agregaty prądotwórcze po znacznie zawyżonych cenach. Ministerstwo Finansów proponuje, by wpływy samorządów były oparte na lokalnej bazie podatkowej. W przyszłym roku do samorządów trafi o 25 miliardów złotych więcej niż obecnie. W ciągu 10 lat środki te zostaną zwiększone o 345 miliardów. Nowe rozwiązanie pozwoli lepiej planować wydatki i inwestować pieniądze z KPO, mówi minister Andrzej Domański. W ciągu ostatnich lat finanse polskich samorządów zostały zdewastowane. Wiemy, dlaczego tak się stało. Polski Ład kosztował polskie samorządy dziesiątki miliardów złotych. W pracach nad ustawą uczestniczyli samorządowcy. 800 kilogramów śniętych ryb wyłowiono z jeziora Łańskiego niedaleko Olsztyna. Są to głównie sielawy. Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego napowietrzają najgłębsze miejsca kwenu. To powinno poprawić sytuację, mówi Anna Szereno-Spawlicz z oddziału Wód Polskich w Białymstoku. Przyczyną śnięcia głównie jednego gatunku ryb najprawdopodobniej należy upatrywać w wysokich temperaturach i braku odpowiedniej ilości tlenu w wodzie. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska pobrał do badania próbki wody z jeziora Łańskiego. Nowa ustawa medialna dotycząca m.in. misji finansowania mediów publicznych będzie powstawała jeszcze kilka miesięcy, poinformował senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj. Dokument ma określić zasady działania mediów publicznych na kolejne lata. media publiczne potrzebują stabilności, niezależności i funkcjonowania w demokratycznym państwie. Trzeba znowu ułożyć zasady finansowania, które są niezależne od polityków. Nie, że raz uchwalamy, że to będzie 3 miliardów w obligacjach, a raz jest, raz nie ma. System finansowania musi być prosty, czytelny i musi być kwestia kompletnego odcięcia od wpływu polityków, co też będzie trochę wymagało czasu. No, spółki mediów publicznych oraz Polska Agencja Prasowa zostały postawione w stan likwidacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od początku roku nie przekazuje Polskiemu Radiu i rozgłośniom regionalnym należnych im pieniędzy z abonamentu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczny i gorący wrzesień trwa. Dziś znów zachmurzenie ma być małe. Na wschodzie i południu kraju także umiarkowane i tylko miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu możliwe tylko w górach i w rejonach podgórskich. No i tam także lokalnie może zagrzmieć, a na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 28 do 32 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej ma być miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 25 do 27 stopni. Wiatr szykuje się słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, no i ma się na tym poziomie utrzymywać. Na zegarach 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w środę. Mam nadzieję, że Państwo w dobrych humorach o poranku. Jeśli nie, to może The B-52 z Państwa przekonają. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Call, it's as big as a whale, and we're heading on down. I od rana tupiemy nóżką, składając kanapki do pracy lub szkoły. W ramach tych przygotowań proszę pamiętać o wodzie. Przyda się porządna butla, bo będzie dziś gorąco. Upały mają zresztą zostać z nami aż do piątku. Ale na razie mamy środę i poranną audycję w Trójce, która niezmiennie potrwa do godziny 9:00, co oznacza sporo czasu na różne tematy i rzeczywiście o różnych dziedzinach życia będziemy dziś Państwu mówić. No i mam nadzieję także z Państwem rozmawiać. 2 2 i 7 3 linia otwarta. Polskie uczelnie stawiają na uproszczenie języka. Między innymi Uniwersytet Warszawski, ale nie tylko, bo 4 uczelnie postanowiły podpisać deklarację prostego języka i zacząć w tym temacie działać. O tym porozmawiam z koordynatorką zespołu do spraw prostego języka UW, profesor Moniką Kresą. Ale będzie też słów kilka dziś o pomyśle na regionalizację płacy minimalnej. O ten pomysł ma podratować sytuację finansową samorządów. Mam bardzo poważne wątpliwości, czy w ten sposób udałoby się zróżnicować płacę minimalną, bo to nie jest poziom województw, tylko to jest właśnie różnica między aglomeracjami i mniejszymi ośrodkami. Szczegóły? To oczywiście w porannej audycji. Zmierzymy się dziś także z krytyką, a konkretnie przyjrzymy się temu, jak Polacy sobie z krytyką radzą. Bo muszą sobie radzić, co 5 Polak i co 10 Polka codziennie słyszą słowa krytyki, tak wynika z badania przeprowadzonego przez CVSA.pl. To nie ta krytyka na polu zawodowym jest dla nas szczególnie bolesna, a ta właśnie, która odbywa się na polu prywatnym. Najczęściej krytykują nas partnerzy i rodzina, czyli właśnie ci najbliżsi. Na dużo krytyki na polu politycznym, prawnym, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej naraziła się ostatnio Mongolia. Ten kraj przyjął z honorami rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, mimo że powinien tego rosyjskiego prezydenta aresztować i wydać Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Całą sytuację przeanalizujemy jeszcze przed godziną 7:00, a przed 8:00 wybierzemy się na trening wyjątkowej dyscypliny sportu, dyscypliny paralimpijskiej, to rugby na wózkach. Bardzo dobry pressing był. Brawo, widzisz? Gra jest łatwa? Absolutnie nie. Ja gram 3. rok i dalej jeżdżę jak jeździec bez głowy, bo nie wiem, co robię. Ciekawe, czy wiedział, co robi Paweł Turski, który specjalnie dla nas i dla Państwa właśnie spróbował rugby na wózkach. Tak, rugby, nie rugby. Ja mam nadzieję, że Paweł po wczorajszym treningu tylko potwierdzi to rozróżnienie między rugby, gdzie gra się jajowatą piłką, a rugby na wózkach, czyli sportem paralimpijskim, który w zasadzie tylko to słowo w nazwie ma związane z właśnie rugby. No i to jest plan na dziś, choć oczywiście będzie rozmowa polityczna Renaty Grochel o 8:13 i tak, zaproszę Państwa do mniejszej gry, ale to około 8:40. Teraz mamy kwadrans po 6:00. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. To był gorący sierpień. Ty patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Jeszcze wakacyjnie gramy w Trójce, ale pogoda chyba nie pozwala tak na 100% zapomnieć o ostatnich dwóch miesiącach. No ale to już przecież 4 września i tak zajrzałem do kalendarium związanego z tym 4 września właśnie. No i co my tu mamy? Mamy kilka ciekawych rocznic, wiadomo, jest kilka znanych osób wypisanych jako te, które obchodzą urodziny, ale to chyba najciekawsze. Dziś 215. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, który jak wiemy wielkim poetą był. No to może na rozgrzewkę. Państwo są w drużynie Słowacki czy w drużynie Mickiewicz? Może taka mini ankieta o poranku nam tu wyjdzie w Trójce. No i oczywiście, jeśli ktoś jest w drużynie Juliusza Słowackiego, to absolutnie zachęcam do zacytowania jakiegoś ulubionego fragmentu. Poetycko, tak po 6:00, to bardzo miło nam by się ten dzień rozpoczął w Trójce. Więc zapraszam. 2 dwójki i 7 trójek. No, można też napisać mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, to nasz adres, ale wtedy ja bym musiał te fragmenty czytać, a chciałbym usłyszeć państwa. 2 dwójki i 7 trójek. The snuffing of the flame. Na zegarach już 22 minuty po szóstej. Przegląd prasy. Jakiś dynamiczny, pędzący ten środowy poranek. No ale teraz zwalniamy i zaglądamy do prasy, a tu między innymi sondaż poparcia dla partii politycznych po tak zwanym sezonie ogórkowym, choć zdaniem dziennika Rzeczpospolita, który ten sondaż opublikował, ten sezon ogórkowy, wakacyjny niesłusznie jest w ten właśnie sposób nazywanym. To po prostu czas po urlopach i tyle. Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 33,5% głosów, Prawo i Sprawiedliwość na 31,9%, a Trzecia Droga na 11%. No tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Rzeczpospolitej. Gazeta informuje, że na dalszych miejscach są Konfederacja, to 8,1%, oraz Lewica, 2/7, 7,7%. Niezdecydowanych w tym sondażu jest niemal 8% Polaków. W koalicji rządzącej nie brakuje napięć na tle takich spraw jak aborcja, składka zdrowotna czy plany mieszkaniowe. Sondaże wpływają na postrzeganie ogólnego wewnętrznego układu sił. No i tak, gdy spojrzymy na sytuację pod koniec czerwca, to wtedy w badaniu Ibris trzecią siłą polityczną była Konfederacja z wynikiem ponad 10%. Teraz na podium wróciła Trzecia Droga, co na pewno jest dla niej dobrą wiadomością, a Konfederacja w czasie wakacji zaliczyła spadek o blisko 3% poparcia. Analizuje te wyniki gazeta. Dodam, że badanie zostało przeprowadzone w dniach od 30 do 31 sierpnia, co może sugerować, że najnowsze polityczne wieści, jak chociażby decyzja PKW o nieuznaniu sprawozdania finansowego PiS-u z zeszłorocznych wyborów parlamentarnych, jeszcze nie miała i nie miały te najnowsze wieści wpływu na deklarowane przez Polaków poparcie. O ile oczywiście jakiś wpływ te wieści miałyby mieć. A Rzeczpospolita zauważa jeszcze, że w najbliższych dniach i tygodniach poza sondażami pokazującymi poparcie dla partii coraz więcej zacznie pojawiać się badań dotyczących wyborów prezydenckich i kampania, a wcześniej prekampania prezydencka może wpłynąć na relacje wewnątrz koalicji rządzącej, a to może się przełożyć rzecz jasna na poparcie dla poszczególnych partii. Ministerstwo Edukacji Narodowej tymczasem pracuje nad wprowadzeniem nowych wytycznych o organizacji nauki w szkołach podczas upałów. Donosi o tym portal bezprawnik.pl. Nowe przepisy miałyby pozwolić na skracanie, odwoływanie lub na prowadzenie lekcji w trybie zdalnym w przypadku najostrzejszych upałów. No i chodzi tu o stworzenie przepisów analogicznych do tych dotyczących niskich temperatur, bo obecnie, co może nie wszyscy wiedzą, dyrektor placówki ma prawo do odwołania zajęć, gdy temperatura w sali lekcyjnej spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza. Takich dokładnych przepisów nie ma, jeśli chodzi o wysokie temperatury, choć w 2019 roku w jednej z rekomendacji ministerstwo napisało, dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie. Ale nie ma tu szczegółów, no a te są potrzebne i zgodnie z informacjami, które przedostają się do mediów, w przypadku wysokich temperatur granicą miałoby być tu 35 stopni Celsjusza. Zakładam, że w sali lekcyjnej, co nie jest wcale takie trudne do osiągnięcia przy 32 na przykład stopniach na zewnątrz. Lekcje miałyby być przy takich ekstremalnych warunkach skracane, odwoływane albo prowadzone w trybie zdalnym. Wytyczne mają być gotowe na wiosnę przyszłego roku. Wiele zależy także od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pracuje nad ogólnymi przepisami, które miałyby obowiązywać w przypadku upałów. Resort edukacji chciałby na tej podstawie dostosować też swoje przepisy w polskim systemie oświaty. No czyli czekamy i próbujemy wytrwać. Trzymajcie się w tych szkołach dzisiaj. Może warto namawiać nauczycieli na wychodzenie na szkolne boiska gdzieś do cienia, bo to chyba jednak lepsze niż nagrzane, duszne sale. No a jeśli chodzi o lekcje polskiego, to dziś można zaimponować, zasłużyć na plusik i powiedzieć, że dziś 215. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego. 2 2 7 3. Proszę pana, Juliusz Słowacki, Lilia Weneda, nie czas żałować róż, gdy lasy płoną. To jest prawda przewspaniała. Natomiast jestem z drużyny Adama Mickiewicza. Wszystkiego dobrego. A z której państwo są drużyny? Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki? No i można dalej cytować pięknie fragmenty poezji Juliusza Słowackiego w dniu jego urodzin 215. Rzecz jasna, gdyby żył. Teraz Tila w Trójce.

A skrót najważniejszych informacji ma dla Państwa Agnieszka Drost. W południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z operowaniem w naszej przestrzeni powietrznej polskich i natowskich samolotów, a powodem są rosyjskie ataki na zachodnie rejony Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, zapewniono w komunikacie. 30 organizacji pozarządowych wezwało Komisję Europejską do uchwalenia przepisów prawnych, które ograniczą nadużywanie oprogramowania szpiegującego i zakażą prywatnym firmom jego tworzenia i sprzedaży. Apel pojawia się 16 miesięcy po tym, jak specjalna Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa ujawniła, że większość państw członkowskich zakupiła narzędzia szpiegujące, a niektóre z nich używały ich do bezprawnego szpiegowania dziennikarzy, obrońców praw człowieka i polityków. W Polsce inwigilowani byli m.in. adwokat Roman Giertych, prokurator Ewa Brzosek czy senator Krzysztof Brejza. Jak powstaje dźwięk i jak działa ciśnienie? Tego m.in. można było się dowiedzieć obok pomnika Syrenki w Warszawie. Animatorzy Centrum Nauki Kopernik eksperymentorskim flashmobem rozpoczęli spotkania w plenerze, które będą przeprowadzać w różnych miejscach w stolicy. W trakcie remontu swojej siedziby prowadzi je m.in. Natalia Arciszewska. Budynek zamknięty, ale my nie czujemy się tym za bardzo ograniczeni. Raczej czujemy, że to są jakieś nowe możliwości, żeby wyjść do ludzi, co kochamy. Jak widać, mnóstwo zabawy tutaj dookoła. My sami mamy sporo zabawy w związku z tym. Zapowiadamy, że w każdym tygodniu chcemy się pojawić gdzieś. To jest pierwszy, a nie ostatni raz. Do końca października będziemy szaleć na mieście. Na kolejne spotkanie z eksperymentowaniem w piątek, a ja zapraszam na serwis o 7:00. Kolejny upalny dzień przed nami. Mamy ciepły poranek, a po południu prawie w całym kraju temperatury przekroczą lub zahaczą o 30 stopni Celsjusza. Alerty IMGW dotyczące upałów obowiązują niemal wszędzie. Wyjątki to Pomorze Wschodnie i Suwalszczyzna, a przelotne opady deszczu możliwe dziś w górach i w rejonach podgórskich. Tam także lokalnie może zagrzmieć. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 26 minut mamy do godziny 7:00, a Państwo dzwonią w temacie poetyckim. Dziś rocznica urodzin Juliusza Słowackiego. Ja jestem z klanu, że tak powiem, miej serce i paczaj serce. Zalała mi to w pamiętniczku pani dyrektor muzeum w Rogalinie, bo tam mieściła się nasza szkoła. Z tego co wiem, to jest fragment ballad i romansów z 1822 roku, pierwszego cyklu Adama Mickiewicza. Bardzo mi się to podoba i idę z tym przez życie. Pozdrawiam. No proszę, urodziny Słowackiego, a państwo o Mickiewiczu. Jednak kto się wstawi za Juliuszem Słowackim? 2 2 i 7 3. A w trójce wybieramy się teraz w muzyczną podróż do 1984 roku. I płyta Forever Young. Tak, tak, już 40 lat ma ten przebój Alphaville. Big in Japan w trójce. What you do? Alphaville, Big in Japan w trójce, choć może należałoby powiedzieć Big in Ulaanbaatar. Władimir Putin wybrał się do Mongolii, która powinna go aresztować, ale tego nie zrobiła i już spokojnie wrócił do Rosji. A sprawie przygląda się Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, Mongolia ratyfikowała statuty rzymskie, na mocy których działa Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. A ten trybunał, przypomnijmy, wydał list gończy za Władimirem Putinem. Chodzi tu między innymi o to, że Rosjanie z okupowanych terytoriów Ukrainy wywożą dzieci, wywożą w głąb Rosji. Z tego powodu Trybunał chce postawić właśnie przed swoim obliczem Władimira Putina i każdy kraj, który ratyfikował te statuty rzymskie, jest zobowiązany do tego, żeby osobę ściganą aresztować, jak tylko ta postawi stopę na ich terytorium. Kiedy jednak Władimir Putin przybył w poniedziałek do Ulaanbaatar, to nie przywitały go kajdanki, ale czerwony dywan, przywitała go gwardia honorowa, przywitała go grająca orkiestra i nikt Putina aresztować nie miał zamiaru. Putin udał się na rozmowę z mongolskim prezydentem Uchnaginem Hurelsuchem. Rozmowy dotyczyły współpracy energetycznej. Rosja chce budować nowy gazociąg, który przez terytorium Mongolii będzie prowadził do Chin. No i o tym głównie rozmawiali obaj przywódcy. A potem Władimir Putin wczoraj w godzinach późnowieczornych polskiego czasu spokojnie sobie do Rosji wrócił. Dzisiaj we Władywostoku będzie otwierał forum ekonomiczne. Jak tłumaczył rosyjski prawnik i obrońca praw człowieka, taki przebywający na emigracji opozycjonista Mark Feigin, wiele wskazuje na to, że ta wizyta właśnie miała służyć temu, żeby pokazać nieskuteczność tego listu gończego, bo te wszystkie umowy, które podpisano, mogli podpisać ministrowie, to można było załatwić bez wizyty Władimira Putina w Ulaanbaatar, a tu, jak mówił Mark Feigin, właśnie kwestia prawna wysuwała się na pierwszą stronę. No tak mówi rosyjski prawnik. Wizytę w Mongolii zorganizował sam Kreml. To całe zamieszanie z Trybunałem w Hadze jest w tym kontekście Kremlowi na rękę. Reżimowi Władimira Putina chodzi bowiem o pokazanie, że międzynarodowe instytucje i umowy nic nie znaczą i o stworzenie precedensu dla innych państw członkowskich Trybunału, które będą powoływać się na przykład Mongolii i też nie respektować swoich zobowiązań. Same władze Mongolii wydały też oświadczenie już po tym, jak Władimir Putin ich terytorium tego kraju opuścił, gdzie powiedziały, no nie mogliśmy, mieliśmy związane ręce, jesteśmy zbyt słabym krajem, zbyt zależnym energetycznie od Rosji, musimy być neutralni, skoro jesteśmy między Rosją a Chinami, dwoma mocarstwami, no i niestety w takiej sytuacji nie możemy tak ryzykować, no 95% różnych surowców energetycznych Mongolia sprowadza z Rosji, 20% energii elektrycznej w ogóle jest sprowadzane z Rosji, tak to tłumaczy Mongolia. Unia Europejska z kolei wyraziła bardzo poważne rozczarowanie tym, że jednak Mongolia swoich zobowiązań nie wypełniła. Tak mówiła o tym chociażby rzeczniczka prasowa Komisji Europejskiej Nabila Masrali. Wyraziliśmy nasze zastrzeżenia związane z wizytą i jasno przedstawiliśmy nasze stanowisko. Unia Europejska wspiera śledztwo prowadzone na Ukrainie przez prokuratora Haskiego Trybunału. Wzywamy do pełnej współpracy z Trybunałem wszystkie państwa. Ale tu trzeba zrobić dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że Władimir Putin na podróż do kraju, który ratyfikował statuty rzymskie, wybrał właśnie słabą Mongolię, która to prawda, gospodarczo jest od Rosji uzależniona, to jakoś tam oczywiście ręce wiąże. Nie zaryzykował Władimir Putin w zeszłym roku wyjazdu do RPA, kraju, który też statut rzymski ratyfikował i choć tam władze twierdziły, że nie będą się dopuszczały aresztowania Putina, to Putin i tak na szczyt BRICS do RPA nie pojechał, nie zaryzykował. Więc jednak jeśli kraj jest tylko troszkę silniejszy na arenie międzynarodowej, to Putin już wyjazdu nie ryzykuje. No i drugie zastrzeżenie, wystarczyłoby, żeby Mongolią rządziła inna opcja polityczna. Poprzedni prezydent Cehyakin Ekbeldorcz jest z kolei bardzo mocno antyrosyjski. Kiedy okazało się, że najczęściej na froncie na Ukrainie giną ci obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy mają nie europejskie, ale takie właśnie azjatyckie pochodzenie, na przykład Buriaci czy innych tych wschodnich części Rosji mieszkańcy, to on obiecał, że każdy, kto będzie chciał uciekać z tych ludów przed poborem do wojska, to Mongolia przyjmie ich jako uchodźców, albo pozował na tle mapy, na której te części właśnie Rosji, gdzie mieszkają te azjatyckie ludy, były anektowane przez Mongolię jako historyczne tereny Mongolii. To oczywiście był rodzaj takiego trollingu, może to tak nazwijmy, no skoro Rosja sobie może twierdzić, że Donbas należy do Rosji, to Mongolia sobie będzie twierdziła, że Buriacja należy do Mongolii. Także wystarczy, że inna opcja polityczna by rządziła w Mongolii, to Putin już by się nie odważył tam pojechać. No ale niestety powiedziałeś też o tym precedensie, czyli bardzo możliwe, że biorąc ten przykład Mongolii za wzór, inne kraje, do których chciałby się wybrać teraz Putin, to też będą postępować w ten sposób i to mogą być już kraje mocniejsze na arenie międzynarodowej, czyli ten cynizm tak krok po kroku może wzrastać. To prawda, no to jest ten precedens, o którym mówił Mark Feigin, że skoro raz już do tego doszło w takim słabszym na arenie międzynarodowej kraju, słabszym gospodarczo kraju, uzależnionym od Rosji kraju, to rzeczywiście kraje, które są w taki czy inny sposób silniejsze od Mongolii, mogą się na ten precedens powoływać. No ale to jest trochę taki pewien scenariusz jeszcze w jakimś sensie w prawie międzynarodowym nie ćwiczony, bo jak poszukiwany był na przykład prezydent już obalony z Sudanu, Omar Bashir, no to on się przez 30 lat nie odważył w ogóle za granicę pojechać, gdziekolwiek. Więc Władimir Putin w jakimś sensie ten system międzynarodowej sprawiedliwości testuje. No i Mongolia, tak jak mówiłem, była pierwszym krajem ratyfikującym statut rzymski, jaki odwiedził Putin. Do tej pory jeździł do krajów, które tego nie ratyfikował, jak Kazachstan na przykład. No zobaczymy, czy tylko tyle ma odwagi, czy będzie próbował gdzieś indziej ten system międzynarodowy testować. No i jak to się będzie dalej układało właśnie w sprawie prawa międzynarodowego, temu będziemy się przyglądać także z Michałem Strzałkowskim, któremu bardzo dziękuję za tę poranną relację. Dziękuję. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Travis i Buzz. W trójce mamy 12 minut do godziny 7. No i tę pierwszą godzinę naszego porannego spotkania spędzamy także z poezją. Dziś 215. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, ale państwo uparcie o Mickiewiczu. Dwie dwójki i siedem trójek. Od kiedy pamiętam, pierwsza szkoła, druga, trzecia, to zawsze na pierwszym miejscu był Adaś Mickiewicz. Słowackiego jakoś tak traktowano, powiedzmy, inaczej. Do dziś pamiętam wiele cytatów z twórczości Adama Mickiewicza, ale powiem tylko jeden króciutki. Polały się łzy rzęsiste na moje dzieciństwo, sierstwie anielskie, na moją młodość durną i górną, na mój wiek męski, wiek klęski. Zapraszamy do trójki. A ja mimo wszystko zapraszam do cytowania także fragmentów z twórczości Juliusza Słowackiego. Teraz zmieniamy temat. Co piąty Polak i co dziesiąta Polka codziennie słyszą słowa krytyki. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez CV Easy.pl. Regularnie dotyka ona większość z nas, ta krytyka. Czy umiemy sobie z nią radzić? Oto Jacek Frenzel zapytał mieszkańców Warszawy. Wiadomo, że się boimy, ale myślę, że jest dużo ludzi zakompleksionych i tym samym przyjmują tą krytykę. Bardziej odczuwają krytykę kobiety niż mężczyźni. Z pewnością, bo są bardziej wrażliwe na swoim punkcie. Tak jak ja myślę, że chyba jako kobiety najbardziej siebie krytykujemy. Mężczyzna nie jest w stanie nam zadać bólu krytykom, bo my już potrafimy same sobie zadawać ból, krytykując siebie codziennie przed lusterkiem. Krytyka to taka forma informacji zwrotnej na nasz temat, która zmusza nas do refleksji na temat swojego zachowania, zarówno w ten pozytywny, jak i negatywny sposób. Dr Magdalena Małecka, psycholog i trener biznesu, menadżerka do spraw komunikacji. Przede wszystkim krytyka kojarzy nam się negatywnie, natomiast z mojej perspektywy krytyka to zawsze szansa na rozwój i zawsze szansa na zmianę. Kto bardziej jest narażony na krytykę? Mężczyźni chyba. Codziennie mnie krytykują. Jak się pan z tym czuje? Bardzo dobrze. Łatwo jest przyjąć krytykę? Typowo psychologiczne podejście, to zależy. Każdy jest inny. Mam wrażenie, że trochę mężczyźni są bardziej wrażliwi na krytykę. Ciężej im chodzi, aby rozmawiać o różnego rodzaju emocjach. Krytyka boli przede wszystkim wtedy, kiedy dotyka obszaru, który jest dla nas szczególnie istotny lub wrażliwy. Polacy są narodem, który jest ciężko pracujący i podchodzi do pracy naprawdę poważnie. Dlatego aspekty te związane z krytyką zawodową, to są te aspekty, które bolą nas, dlatego że wkładamy dużo pracy i wysiłku i serca w wykonywaną przez nas pracę. Natomiast to, co jest ciekawe, to nie ta krytyka na polu zawodowym jest dla nas szczególnie bolesna, a ta właśnie która odbywa się na polu prywatnym. Najczęściej krytykują nas partnerzy i rodzina, czyli właśnie ci najbliżsi. W żadnym momencie naszej edukacji nie zostaliśmy odpowiednio przygotowani do tego, żeby sobie radzić z krytyką. Bardziej jesteśmy ewentualnie przyzwyczajeni do tego, żeby radzić sobie z oceną, bo tak funkcjonowaliśmy w szkole. Edyta Kwiatkowska-Pelisk, trenerka przywództwa i komunikacji, przedsiębiorczyni. Kiedy słyszymy słowa krytyki, a bardzo często nawet nie są to słowa krytyki, ale kiedy słyszymy coś, co nas dotyka, to reagujemy oporem. Znam masę Polaków, którzy umieją przyjmować krytykę, no i też takich, którzy nie za bardzo. Jeżeli ktoś ma mi coś do zarzucenia, to albo się do tego przyznaje, albo nie. Ja się nie boję krytyki, jestem nawet samokrytyczny. Mam takie poczucie, że jesteśmy narodowo bardzo mocno przewrażliwieni w tym temacie i dużo więcej energii potrafimy włożyć w to, żeby udowodnić, że mamy rację, że to, co my myślimy, jest słuszne, niż ewentualnie przyjąć krytykę, słowa, które dotyczą wykonywanych przez nas zadań, bądź naszej pracy. Nie potrafimy przyznać się do błędu, jesteśmy wychowywani w kulcie takiego perfekcjonizmu. Ja mam zawsze rację. A od kogo ta krytyka jest najmniej przyjemna? Dotyczy to w większości przypadków pracy, czyli takich relacji zawodowych. Według raportu kobiety bardziej obawiają się krytyki i troszeczkę gorzej sobie z nią radzą. Nie ma recepty na to, no ale szukamy rozwiązań uciekając w sport, albo terapia, albo szukanie ludzi podobnych do nas. Najczęściej bolą nas te komunikaty, które oceniają, bo to właśnie o lęku przed oceną, przed odrzuceniem mówimy. To są te aspekty, które są zahaczone o naszą samoocenę, są związane z naszym poczuciem kompetencji, wyglądem czy cechami osobowości. Te elementy najbardziej nas stresują i najbardziej nas bolą w krytyce. Nie te, które dotyczą samego zachowania. Większość uczestników badania, bo aż 74%, uznało, że siedliskiem krytyki są media społecznościowe. Reakcją na krytykę najczęściej jest poczucie urażenia z próbą wyciągnięcia wniosków, a 3/4 Polaków uważa przy tym, że ludzie często krytykują innych po to, żeby poczuć się lepiej. A dlaczego nie czujemy się lepiej, nie czujemy się dobrze, gdy kogoś na przykład pochwalimy? gdy wywołamy na czyjejś twarzy uśmiech po prostu. No, zapraszam też do dyskusji o krytyce. Dwie dwójki i siedem trójek oraz mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. And we're down, we go, go. Mickiewicz ma państwa wsparcie, nawet był dziś Adasiem, no ale w końcu mamy też głos z tej drugiej strony. Ja po stronie Julka chciałbym stanąć, żeby nie był taki osamotniony i coś zacytować. Zaklinam, niech Żydzi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a gdy trzeba na śmierć idą po kolei jak kamienie przed zgrutane na szaniec. No liceum już trochę dawno było. Pozdrawiam, do usłyszenia. Także pozdrawiam. No liceum dawno było, ale pamięć świetna. Cytat rzeczywiście kultowy. Dziś poetycko także, więc zapraszam i do tej formy wyrażania siebie. Mamy 3,5 minuty do 7. O 7 w trójce serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli mokra karma dla kota Szeba, 40 saszetek za 53 zł, tylko złoty 33 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 62,55. Jak tak, to Allegro. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid.